Hola, bona nit a tots. Jo sóc en Marc Sunyer i això és Caigudes del Cel. Hola, Marc. Explica'ns què, com va? Bé, no ens queixem aquí. Com va aquest vespre? Bé, ja és tardet. Espero que estigui agradant el programa. Sí, jo també ho espero. I què? Explica'ns una mica, què ens portes aquesta setmana? Bé, avui al clàssic us porto un tema de l'any 66, dels Monkees, que es diu I'm a Believer. I a la novetat porto una cançó de Gorilla, que es diu Feel Good Inc. Doncs bé, anem a donar-li canya. Amb què comencem? Comencem avui amb el clàssic. Bé, el clàssic d'avui, com hem comentat abans, és una cançó dels Monkees de l'any 1966, que porta com a títol I'm a Believer. Aquesta cançó és famosa, bàsicament, perquè fa uns anys enrere el grup Smash Mouth va fer una versió que va sortir a la pel·lícula de Rec 2, diria. Aquest grup, a més, es caracteritza per ser un grup format de forma molt sintètica. La productora va contractar quatre nois per crear un nou grup de música. I aquí us deixem amb el tema. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Bé, espero que us hagi agradat i ara anem amb la novetat. La novetat és un tema més conegut de l'any 2005 del grup Gorillaz, un grup que es caracteritza sobretot pels seus videoclips, perquè són un grup que no coneixem les cares dels cantants ni dels músics ni res, simplement veiem uns dibuixets que han fet les seves cançons. Aquest grup és dels Estats Units i el seu cantant és el cantant del grup britànic Blur. Us deixem amb la cançó Feel Good Inc. Yeah. hypnotized. Shoot, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty head. Watch the way I navigate. Tu patata, tía, la patata no se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza. The Crappy Hour.